yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten alan yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten alan yaman uzundur hicrimden kara geceler. Bilmirem ben geldim kara geceler. Uzundur hicrimden kara geceler. Kara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala.